عبادت کریں، ان کو تو صرف یہی بات کہی گئی، عبادت کا مستحق اور لائق سوائے ایک معبود کے کوئی بھی نہیں، اور انہوں نے ان کو بھی رب بنا لیا، خدا کی صفت میں شریک ٹھہرا لیا، حلال حرام جس کو کہتے ہیں وہ حلال ہے، جس کو کہتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ کا معنی معبود برحق، قادر مطلق، مختار مطلق، ہر چیز پر حاضر و ناظر، جو چاہے سو کرے، علیم کل، اور اس کے ارادے کے سامنے کوئی، یہ اس کی صفت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ فوق الاسباب کوئی تصرف رکھنے والا ہے، مدبر بھی اس کے سوا کوئی نہیں، خالق اس کے سوا کوئی نہیں، بدی اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اس ایک خدا کی عبادت کا ہی حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کیا ظلم کیا کہ خدا کی صفت تحلیل اور تحریم میں مولوی اور پیروں کو شریک کر دیا، اور ادھر مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، حضیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر تشبیہ کے گندے عقیدے میں مبتلا ہو گئے، اور حجاب سوئے معرفت پڑ گیا ان کی عقلوں پر، گمراہ ہو گئے۔ فرمایا سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ خدا کے ساتھ شریک مناتے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ ارادے میں، وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، اور وہ کسی قسم کے شرک کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شرک کرنے والے لوگ خدا کے باغی اور مجرم ہوتے ہیں، اور ناقابل معافی جرم ہے یہ، جب تک اس دنیا میں زندگی میں انسان توبہ نہ کرے اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون، چاہتے ہیں یہ کہ بجا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اقدس ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر، اور اگرچہ ناپسند کریں شرک کرنے والے۔ مشرکین سے برات کے اعلان کے بعد جہاد کا حکم ہوا، اور پھر جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا، پھر اہل کتاب کا ذکر بھی فرمایا، ان کے خلاف بھی جہاد کرو، کیونکہ وہ بھی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول کی حرام بتلائی ہوئی باتوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب، ان کے خلاف لڑو یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں اور دب جائیں، مغلوب ہو جائیں، ان کے عقائد فاسد ہیں بالکل۔ ایک گروہ نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور ایک نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے تحلیل اور تحریم کا سلسلہ اپنے راہبوں اور عالموں کے طرف سپرد کر دیا، ان کو رب بنا دیا، جس کو وہ حلال ٹھہرائے اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو وہ حرام قرار دیں اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں، چاہے اللہ کے دین میں وہ حلال اور حرام نہ ہو، حالانکہ ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کے خلاف بات کی، عقائد ان کے فاسد ہیں، اس لیے ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ضروری ہے۔ اہل کتاب، اہل کتاب کے خلاف جہاد کے سلسلے میں جزیے کا ذکر بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی خرابی بھی بیان فرما دی کہ یہ ایسے باطل عقائد کے پیرو ہیں یہ لوگ۔ ایک گروہ زہر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، مسیح علیہ السلام کو، کتنا گندا عقیدہ ہے، کیونکہ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جو چیزیں یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیوں میں ایک یہ بات بھی ذکر فرمائی، یریدون، یہ ایسے غلط کار لوگ ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے، دین توحید، اللہ کا سچا دین، وہ اس کو نور سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ دوسری آیات میں موجود ہے کہ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت سے تعبیر کیا گیا، تو اللہ کے نور سے مراد ہے دین توحید۔ تو اس کے خلاف یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، جیسے کوئی چراغ کو یعنی پھونک مار کر بجھا دیتا ہے، ایسا ہی یہ اسلام کو ختم کر دیں۔ یعنی ان کے جتنے بھی تدبیریں ہیں یا ہیلے ہیں وہ ایسی ہیں جیسے چراغ بجھانے کے لیے کوئی آدمی پھونک مارتا، تو بھلا اللہ تعالیٰ کا یہ جو سچا دین ہے وہ تو آفتاب کی طرح چمک رہا، دین توحید، اس کو پھونکے مار کے کوئی بجھا سکتا ہے؟ ان کے ہیلے اور ان کی پالیسیاں اور ان کی کوششیں یہ سب فضول ہیں، یہ اس روشنی کو نہیں بجھا سکتے چاہے یہ جتنے بھی ہیلے کریں۔ اور اس سلسلے میں مشرکین نے تو ٹکر لی کھلے طور پر اور مغلوب ہو گئے، اور اہل کتاب نے ہمیشہ تاریخ میں سازش سے کام لیا، یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی زیادہ تر، اور مختلف ہیلوں اور تدبیروں کو کام لاتے رہے کہ اسلام کی روشنی کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا یا باللہ الا یتم نورہ، اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامل بنائے گا، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ چاہے کافر لوگ اس کو ناپسند کریں اور طرح طرح کی تدبیریں اور ہیلے کام میں لائیں، یا پھر یہ شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ اس سے لوگ بدظن ہو جائیں دین حق سے، یہ بات اہل کتاب کرتے ہیں، یہود کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں، اور دوسرے مشرک بھی کرتے ہیں، قدیم زمانے کے مشرک بھی کرتے تھے، جدید دور کے مشرک بھی، حنود بھی اور دوسرے بھی، فضول شکوک اور شبہات لوگوں کے سامنے اسلام کے اصولوں اور قانونوں کے بارے میں ذکر کرنا تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں۔ سو یہ سب ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی آفتاب کو پھونکوں سے بجھانا چاہے، وہ بجھ نہیں سکتا، یہ تدبیریں ان کی کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں یعنی قائم رکھنے کا اور مکمل کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں ایسی ایک جماعت کے ذریعے کہ جو ہمتن عامل تھی اور صحیح فکر رکھنے والی تھی، ان کے ذریعے دنیا میں غالب کیا اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ اس آیت کے اندر اسی بات کا ذکر ہے، هو الذی، خدا کی ذات وہ ہے، ذات اقدس، جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. ہدایت اور سچا دین، دین حق سے مراد ہے وہ دائمی اور ابدی اصول جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھے ہیں، اور ہدایت، رہنمائی کا سامان، ہر موڑ میں اور ہر مقام میں اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. دوسری جگہ قرآن میں بینات اور خدا سے تعبیر کیا، من البینات والخدا. بینات تو واضح واضح باتیں ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، مثلا اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یا صبر کرنا، یا شکر کرنا. یہ بڑے بڑے موٹے اصول ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اور یہ بینات میں آتی ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں، جب تک کہ سکھلانے والا اس کو سکھلائے نہ، سیکھنے والا اس کو سیکھے نہ، تو سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمۃ. اللہ کا نبی یہ ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ تعلیم دینے سے آتی ہیں باریک باتیں جتنی بھی ہیں دین کی. بعض باتیں موٹی ہیں، بڑی آسانی سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو تعلیم سے، ہدایت میں وہ سارا تعلیم کا سلسلہ آتا ہے، اور دین حق میں وہ ابدی اصول ہیں دائمی جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتے. ہر دور، ہر زمانے، ہر قوم اور ہر ملک کے لیے وہ دین حق سے ان کو تعبیر کیا گیا ہے. دین حق وہ ابدی اصول، کہیں اس کو دین قیم سے تعبیر کیا گیا، وذالک دین القیم، یہ ٹوٹتے نہیں اصول، ہمیشہ قائم رہیں گے، منسوخ بھی نہیں ہوں گے. تو دین حق سے وہ ابدی اصول مراد ہیں، اور ہدایت سے وہ سلسلہ جو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، باریک باتیں ہوتی ہیں استاد سے سیکھنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ اس کو غالب کر دے سب دینوں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، یہ مشیت ہے کہ دین حق تمام دینوں کے مقابلے میں غالب ہو. اس واسطے یہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ہیلے اور اس دین کو مٹانے کی کوششیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اس کو تمام دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے. یہ آیت ایک تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اور یہ اس آیت کا یہ حصہ سورہ فتح کے اندر بھی ہے، اور سورہ صف، یہ تین سورتوں کے اندر ہے. تینوں میں جہاد کا اور قتال کا ذکر ہے. یہ تمام دینوں کے مقابلے میں دین حق کا غلبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام تو فرماتے کہ بیتبار دلیل اور برہان کے غلبہ مراد ہے، یعنی دلیل اور برہان کے اعتبار سے دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ٹھہر سکتا. بعض یہ فرماتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ صحیح ہے، دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دین بھی بیتبار دلیل کے نہیں ٹھہر سکتا. چنانچہ آج تک تاریخ سے ثابت ہے یہود نے بھی نصارہ نے بھی اور مشرکین نے بھی بڑی بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن کے دلائل کو وہ غلط ثابت کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے اقوال مبارکہ کو غلط ثابت کریں، لیکن کر نہیں سکے. وہ جس نے بھی اعتراض کیا منہ کی کھائی، مقابل میں جب مسلمانوں نے ان کو جواب دیے تو ایسا منہ توڑ جواب ہوا کہ بالکل سوائے خاموشی کے اور ذلیل ہونے کی کوئی بات ہاتھ میں نہیں آئی. ہمیشہ جہاں مناظرہ ہوا، جہاں بحث ہوئی، جہاں کتابیں لکھی گئی، جہاں رسالے لکھے گئے، جہاں تقریریں کی گئی. انگریز کے دور کی بات ہے کہ عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے مل کر ایک شاہ جہان پور میں ایک میلہ امور مذہب، صلی اللہ علیہ بھی پہنچے تھے وہاں، بانی دار العلوم دیوبند، صداقت کی تقریریں کی، اور ہندو پنڈت جو تھے انہوں نے اپنے دین کی صداقت کی تقریریں کی. لیکن اللہ کے فضل سے جو تقریر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کے سلسلے میں کی تھی، سب لاجواب ہو گئے اور سب مغلوب ہو گئے. اس کے مقابلے میں سب نے مان لیا کہ یہ بات ٹھیک کہتا ہے، اس کا جواب نہیں ہے. وہ روایات مطبوعہ ہے اور مباحثہ ہے، شاہ جہان پور کے نام سے وہ ملتی ہے کتاب. سب کی تقریریں بھی ہیں، جو جس نے تقریر کی، اور مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تقریر بھی موجود ہے کہ انہوں نے اسلام کی حقانیت اور صداقت میں جو تقریر فرمائی تھی، جتنی مجلسوں میں تمام ہندوؤں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہے. تو یہی تو غلبہ ہے اور کیا. خود میلہ بھی انہوں نے، کانفرنس بھی انہوں نے بلائی اور پھر مغلوب ہوئے، ایسے تسلیم کیا انہوں نے. یہ بات بہت معقول کہتا ہے، صحیح کہتا ہے. تو اس قسم کا غلبہ، اسی طرح مولانا رحمت اللہ ایرانوی رحمت اللہ علیہ، جو حاجی امداد اللہ صاحب کے دوست تھے، پادری فنڈر جس کو انگریزوں نے بھیجا تھا اس بر صغیر میں اسلام کے رد کے لیے، بڑا بد زبان اور تیز تھا، ذہین تھا، بڑا عالم فاضل بھی تھا، لیکن اس کو جب واسطہ پڑا مولانا کیرانوی کا تو وہ مناظرہ کیا کرتا، مباحثہ کیا کرتا، وہ مطلب یہ ہے کہ ملک ہی چھوڑ کر بھاگ گیا یہاں سے. تو یہاں سے چلا گیا بر صغیر سے کہ جب کبھی اس شخص کا مقابلہ ہوگا ذلت اٹھانی پڑے گی. یہاں وہ ترکی میں جا کر کے ٹھہر گیا. اس وقت مولانا یہاں سے ہجرت کر کے مکے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ترکی میں پتہ چلا کہ ایسا رحمت اللہ عالم ہندوستان کا موجود ہے وہاں مکے میں. تو حکومت نے اس کو طلب کیا وہاں ترکی میں، اس کا جواب دو. تو وہاں سے بھاگ گیا، وہ بحث نہیں کر سکا وہ وہاں سے. پھر مولانا نے ایک کتاب لکھی اظہار الحق کے نام سے، عربی زبان، ترکی میں بھی تباہ ہوئی اور اردو زبان میں. وہ کتاب ایسی تھی، یعنی آج سے سمجھو 100 سال پہلے کی بات ہے، وہ کتاب ایسی تھی کہ لندن ٹائمز جو اخبار تھا اس نے صاف لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہی تو عیسائیت کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. انگریزوں کو اتنا پریشان ہونا پڑا اس کتاب کو، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت نہیں رہے گی اگر یہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہی. اسی کو کہتے ہیں دین حجت کے اعتبار سے غلبہ اور کیا. تو بہرحال یہ بات برحق ہے کہ حجت کے اعتبار سے اسلام کو ہر دور میں غلبہ حاصل ہوا. کسی جگہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جب کوئی بحث مباحثہ ہوا یا کوئی کتاب ہوئی یا کچھ، وہ نہیں جواب دے سکے. یہ اپنی جگہ پر یہ بات معقول ہے اور درست ہے، لیکن آیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بعتبار دلیل کے ہی صرف غلبہ ہو، بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے بھی اور مجموعی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی دین کو غلبہ حاصل ہوگا. دوسرے الفاظ میں، صرف ذہنی طور پر اسلام کا غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سیاسی غلبہ بھی مراد ہے. پولیٹیکل غلبہ اور فتح اسلام کی یہ ہے، اور یہ حاصل ہوئی ہے. بعد میں مسلمانوں نے اس کو ضائع کر دیا. حاصل اس طرح ہوئی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور کی بعثت سے لے کر صفین کے واقعہ تک 50 سال کا عرصہ ہوتا ہے. حضور کی بعثت سے لے کر صفین کے واقعہ تک 50 سال ہوتے ہیں. صفین کا واقعہ وہ کہ شام کے علاقے میں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جب آپس میں جنگ ہوئی، جنگ صفین میں 125,000 آدمیوں کی جانیں ضائع ہوئی. ایک خانہ جنگی تھی، آپس میں لڑائی تھی. اس واقعہ تک مسلمانوں کو نصف دنیا پر غلبہ حاصل تھا، پولیٹیکل غلبہ حاصل تھا. آدھی دنیا پر مسلمان چھائے ہوئے تھے، حضور افریقہ تک اور ادھر چین کی سرحدوں تک یہ مسلمانوں کا غلبہ تھا. اور کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے. بڑی دو طاقتیں جو اس دور کی تھی، ایک کسرا اور قیصر، وہ دونوں دب گئے تھے. کسرا تو بالکل ہی فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور قیصر بالکل فنا نہیں ہوا، لیکن اس کی سیاسی طاقت کمزور ہو گئی. مسلمانوں کے مقابلے کی نہیں تھی وہ. جنگیں ضرور ہوتی رہی. قادسیہ کی لڑائی اگر کسرا کے خلاف ہوئی تھی، تو یرموک کا مارکا جو تھا وہ رومیوں کے خلاف تھا. یہ بڑے بڑے مارکے ہیں تاریخی جو مسلمانوں نے لڑے حضور کے صحابہ کرام میں. اور یرموک کے مارکے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ نے فتح عطا کی. مصر فتح ہوا، یہ عیسائیوں کے گڑھ تھے. نصرانیت کی شام فتح ہو گیا، عیسائیوں کا گڑھ تھا یہ. روم والے کمزور ہو گئے، عیسائی سیاسی طاقت ان کی اتنی نہیں تھی جتنی مسلمانوں کی. اگرچہ عیسائیت رہی ہے قرن آقرن تک، اب بھی دنیا میں مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ نفری عیسائیوں کی ہے، لیکن اس دور تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے غلبے کے بارے میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کا غلبہ اور اس کے مرکز دو تھے اس دور کے اندر. ایک مجوسیوں کا، یہ بھی مشرک تھے، اور دوسرا مرکز تھا قیصر کا. یہ اہل کتاب بھی شرک کے اندر مبتلا تھے. یہ دنیا میں دو مجمع تھے اہل شرک کے، ایک قیصر اور دوسرا کسرا. اور ان کا حال یہ تھا کہ کسرا جو تھا وہ تقریباً نصف دنیا پر چھایا ہوا تھا، کیونکہ ایران اور ادھر ترکستان، زابلستان، باختر وغیرہ یہ تمام علاقے وہ کسرا کے ماتات تھے، اور ادھر دوسری طرف شرک کا مجمع تھا آل کتاب میں. تو وہ مصر بھی، حبشہ بھی، جرمنی بھی، روس بھی، اور اس طریقے سے بہت سے علاقے، روم بھی، یہ سب کسرا کے قیصر کے ماتات تھے، عیسائیوں کا مرکز تھا. سو اللہ تعالی نے عرب کے خطے سے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما کر ان دونوں مجموعوں کو شکست دلائی اور ان کو ختم کر دیا، اس شرک کے دونوں مجموعوں، کیونکہ باقی ایسے ان کے ماتات تھے. اور ہندوؤں کا دین اور سابیوں کا دین بھی ان سے مغلوب تھا. ہندوستان کے مشرق یہ کسرا کے ماتات دبے ہوئے تھے، باج گزار تھے، یہ کسرا کو دیتے تھے سالانہ خراج وغیرہ. ہندوستان کے راجے اس دور میں یہ کسرا کو ادا کرتے تھے ٹیکس سالانہ، دبے ہوئے تھے، ان کا دین بھی دبا ہوا تھا. اور اس لحاظ سے اصحابی جو تھے وہ بھی بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی دبے ہوئے تھے، رومیوں کے ماتحت دبے ہوئے ہیں یا عیسائیوں کے ماتحت دبے ہوئے ہیں. تو جب یہ بڑے دو مرکز اللہ نے ختم کرائے تو اسلام کو عمومی غلبہ حاصل ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ دین اسلام کا عمومی غلبہ حضور کی زندگی مبارک میں نہیں ہوا. آپ کی زندگی میں صرف عرب مکمل طور پر فتح ہوا، لیکن اللہ نے یہ خلافت کا سلسلہ جو رکھا تھا، خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، یہ نبوت کا تتم، نبوت کے کاموں کا تتمہ تھا یہ. اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ مکمل فتح حاصل کرائی، یہ بعد میں ہوا. اس واسطے یہ خلافت کا نظام نبوت کے ساتھ پیوست ہے. تو حضرت عثمان کے زمانے تک بڑی پیش قدمی مسلمانوں نے کی اور آدھی دنیا پر بالکل ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ باقی جتنے ادیان تھے وہ مغلوب ہو کر رہ گئے. یہ غلبہ مراد ہے. یہ چیز بڑے عرصے تک رہی، لیکن مسلمان اس کو قائم نہ رکھ سکے عمومی غلبے کو، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے مڑ کر ملوکیت اختیار کر لی، امپیریلزم اور ملوکیت کا شکار ہو گئے، یا پھر ڈکٹیٹرشپ کا وہ شکار ہو کر رہ گئے مسلمان. بنی امیہ کے زمانے سے سلسلہ خراب ہونا شروع ہوا اجتماعی نظام کا، خلافت راشدہ کا نظام تو نہ رہا، اس کو مسلمان قائم نہ رکھ سکے، ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی. اگرچہ 600 سال تک، بلکہ 650 سال تک مسلمانوں کو بیتبار قوم کے غلبہ رہا، چاہے ملوکیت کے تحت ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کو غلبہ رہا، اور پھر ان پر زوال آیا. اس وقت سے لے کر آج 800 سال ہو چکے ہیں، یہ زوال کی دور میں جا رہے ہیں مسلمان، اتنا لمبا عرصہ ہو چکا ہے. اور وہ اسلام کا اجتماعی نظام جو تھا، پولیٹیکل غلبہ، اس کو نہیں سنبھال سکے مسلمان. مسلمانوں کی غلطی رہی ہے یہ. جو خلافت راشدہ کا نظام کیوں نہ چلایا انہوں نے آگے، ملوکیت کا شکار ہو گئے، بادشاہی آ گئی مسلمانوں میں، یا ڈکٹیٹرشپ آ گئی، اور پھر اسی طرح چلتا رہا. اگرچہ دین رہا، قانون رہا، لیکن وہ ملوکیت کے تحت ہی رہا، اس کو سنبھالا نہیں. یہ مسلمانوں کی غلطی ہے. فتح تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، غلبہ تو حاصل ہو گیا. دلیل کے اعتبار سے تو ہر وقت حاصل ہے، وہ ہر دور میں ہر زمانے میں حاصل ہے، انحطاط کے دور میں بھی حاصل ہے. لیکن یہاں جس غلبے کا مراد ہے، غلبے سے مراد ہے وہ اجتماعی غلبہ بھی ہے، اور وہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں حاصل ہوا، بعد میں اس کو وہ قائم نہ رکھ سکے. اس کو قائم رکھنا مسلمانوں کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو 3 صورتوں میں بیان کیا، اور سورہ فتح کو نمونہ رکھا ہے اس کا. اس سورہ فتح کے اندر جو جزئیات بیان کی گئی ہیں، مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اور جماعت ہوتی ہے، ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ایسا ہی مسلمان چلیں گے تو ان کو ہی غلبہ ہوگا. جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کی جماعت کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، بے مثال اطاعت کا جذبہ ان کے اندر تھا، اور تمام وہ جزئیات بیان کر دی گئی ہیں. اور اسی طرح اس سورت کے اندر بھی اشارتاً بات سمجھائی گئی ہے، یہ بھی جہاد کے سلسلے میں ہے، سورہ صف کے اندر بھی، کہ اجتماعی غلبہ مراد ہے. اور یہ اجتماعی غلبہ جو ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت کا کام ہے کہ وہ اس کو قائم کریں اور وہ اس کو تھامیں آگے. اگر نہیں تھاما تو مسلمانوں کی نالائکی، کہ وہ اپنے اصلی مرکز سے یا اپنی مشن سے ہٹ گئے، اور ملوکیت کی لعنت آ گئی ان کے اندر، سرمایہ داری کی جو خرابیاں تھیں وہ ان کے اندر آ گئی، خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا جو پروگرام تھا وہ انہوں نے پسے پش ڈال دیا، بادشاہ بن گئے. اب بادشاہ ہی آتے رہے ہماری تاریخ میں، بنی امیہ کے بعد یزید کے بعد کیا آیا ہے تاریخ میں؟ اچھا بادشاہ ہو گیا تو چند دن اچھے گزر گئے، ورنہ تو یہی ہے، استبداد ہی رہا ہے اور ملوکیت ہی رہی ہے، امپیریلزم ہی رہا ہے جو دوسری قوموں میں تھا وہ مسلمانوں میں تھا. اسلام کا اجتماعی غلبہ جو ہے اس کو نہیں کام ہے انہوں نے اور قائم نہیں کیا، اس لحاظ سے مجموعی طور پر یہ مسلمانوں پر یہ بات آتی ہے. پھر دوسرے لوگ جو تھے وہ بعض اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے، تاتاریوں کو کا سیلاب آیا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا. پھر انگریز کو طاقت پیدا ہو گئی یورپ میں، اس نے بڑا نقصان پہنچایا. روسیوں نے بڑا نقصان پہنچایا پہلے دور کے اندر جبکہ وہ عیسائی تھے، بے حد مظالم انہوں نے کیے. پھر جہاں جہاں جس کو موقع ملا مسلمان مغلوب رہے، ان کو دباتے رہے. وہ آخری دور میں تو ذلت کی انتہا ہو چکی تھی. یہ گزشتہ دو صدیاں جو گزری ہیں جس میں انگریز کا زیادہ غلبہ تھا، برٹش امپائر کو ساری دنیا میں غلبہ تھا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا. خلافت جو برائے نام تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اجتماعیت بالکل مسلمانوں کی توڑ دی، ایسا بنا دیا کہ کہیں یہ اکٹھے نہ ہو سکیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ایسا کمزور کر دو کہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہ کر سکے، اور جو ہم کہیں وہ بات چلتی رہے. اس میں لا کر پھنسایا ہے، اب اس دور میں جا رہے ہیں. برطانیہ تو کمزور ہو گیا سازشیں کرتے کرتے 200 سال تک، لیکن اس کی جگہ اب امریکہ ہے. امریکہ والے بھی انگریز ہیں، لندن سے بھاگ کر امریکہ گئے تھے، آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے. یہ سب انگریز ہیں، انگریزی نسل ہے. وہاں ایک بر صغیر انہوں نے مطلب یہ ہے کہ آباد کیا، وہاں گئے، وہاں غلبہ پایا. یہ سب انگریز ہیں، یعنی 400-500 سال پہلے سے. اب ان کو ان کا ایک اقتدار ہے، جو چاہتا ہے امریکہ وہ کرتا ہے. اور ادھر الہاد والی طاقت، اس نے غلبہ پا لیا ہے. عیسائیت تو ختم ہوگی روس میں اور کمیونسٹ کا سلسلہ ہو گیا. وہ مذہب کا نام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں مذہب ہے کوئی چیز نہیں، غلط ہے، دونوں آپس میں متصادم ہیں اور دونوں غلط ہیں، غلط کار ہیں. دونوں کا مذہب، مشن، سب چیزیں غلط ہیں، لیکن دنیا مجبور ہے کیونکہ جس کو سیاسی طاقت حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کو دباتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام اور جو پروگرام دیا ہے، اگر مسلمان اس پر عمل پیرا رہے تو ان کو غلبہ حاصل ہوگا ویسے بالکل. اگر نظام ہی چھوڑ دیا جائے، اور جو فالتو سرمایہ ہے مسلمانوں کے پاس ہر دور میں، انہوں نے اس کو صحیح جگہ خرچ ہی نہیں کیا. جب خرچ کیا غلط مقام پر خرچ کیا، تو اجتماعی غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے دور میں تھا، جو زائد سرمایہ تھا اس کو غلط بات میں خرچ کیا، جب بھی خرچ کیا، اور استبداد کو اپنایا یا ملوکیت کو اپنایا، تاریخ بھری ہوئی ہے ساری ان واقعات سے. تو اسلام کے اجتماعی غلبے کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا. اس میں نہ اللہ کا قصور ہے، نہ اس کے رسول کا، نہ دین کا. جو قصور ہے ہمارا ہے، سب مسلمانوں. ہم نے اصل بات کو چھوڑ کر کیوں ملوکیت کو اختیار کیا؟ ملوکیت تو لعنت تھی، اس کو تو اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ختم کیا تھا. کیسریت اور کسراویت کو تو ختم کیا تھا، پھر کیا وہ چیز پکڑی مسلمانوں؟ اور ڈکٹیٹرشپ نہیں تھا اس میں. خلافت راشدہ کے دور میں دیکھ لو جتنے واقعات پیش آتے ہیں، ذرا سی کوئی بات کسی ایک مسلمان کو غلط معلوم ہوتی ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہو رہی ہے. ذرا سی بات بھی ملوکیت کے دور میں بھی بلا کوئی کر سکتا ہے، کسی کو امر بالمعروف کر سکتا ہے، فوراً گردن اڑا دو یا جیل میں ڈال دو، یا اس کو ایسا نقصان پہنچاؤ کہ وہ بول ہی نہ سکے. ملوکیت میں یہ کچھ ہوتا ہے ہمیشہ، جو بھی کوئی ٹھیک بات کہے گا وہ ٹھکانے لگا دیا جائے گا، یہ لعنت ہے. لیکن وہاں یہ بات تھی کہ اگر ایک کپڑا بھی امیر المومنین پر زائد نظر آ رہا ہے تو ایک دیہاتی اٹھ کر اعتراض کرتا ہے کہ صاحب ہم کو تو ایک ایک چادر ملی ہے، تو آپ نے 2 چادریں کیسے پہن لی؟ یہ تھا وہ نظام. نہ تو امیر المومنین نے برا منایا، نہ اس کو سزا دی، بلکہ اللہ کی تعریف کی کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تم جواب دو اس کا. بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جہاد میں میرے والد بھی شریک تھے، میں بھی شریک تھا، دونوں کو ایک جیسا ایسا ہی ملا تھا، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک ان کو ملی تھی، تو میں نے اپنی چادر ان کو دے دی، میں نے کہا آپ سوٹ بنا لیں۔ دیکھو ایک بات تھی اتنے پر بھی، اور بعد میں مسلمانوں نے کیا۔ آج دنیا میں کیا رہا ہو، سرمایہ کہاں کہاں خرچ کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کہاں خرچ کر رہے ہو، کیوں خرچ کر رہے ہو۔ یہ ملوکیت کی لعنت میں مبتلا ہے یا ڈکٹیٹرشپ۔ تو یہ غلبہ حاصل ہوا ہے لیکن اس کو پھر مسلمانوں نے ضائع کیا۔ اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ خدا کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کو سب دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے۔ اگرچہ مشرق اس کو ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہیں، سورہ صف کے اندر اللہ کرے حل کافرون کا لفظ بھی ہے، تین جگہ یہ آیت آئی ہے اور پروگرام، اور چوتھی سورہ نور کے اندر خلافت راشدہ کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں سمجھایا گیا اور صاف کہا گیا اگر اس نظام کے خلاف چلو گے تو ظالم ہوگے، اگر اس نظام کو پکڑے رکھو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اس نظام کو مسلمانوں نے ضائع کر کے اسلام کا اجتماعی غلبہ مغلوب کر دیا اور ملوکیت اور استبداد کا شکار ہو گئے۔